i rabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 13 marca. Minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Historia oceni decyzję prezydenta, mówi premier. Po wecie w sprawie sejf rząd przechodzi do planu B. Polak zatrzymany w Grecji jest podejrzewany o szpiegostwo. Lotniska w Irlandii pod szczególnym nadzorem przed dniem Świętego Patryka. Niecałą godzinę temu rozpoczęło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów. Rząd ma opracować odpowiedź na prezydenckie weto do ustawy wdrażającej europejski program SAFE. W tej sprawie ma być przyjęta uchwała. W posiedzeniu bierze udział szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Przed kancelarią premiera jest Dagmara Kędzior. Dagmaro, co mówił szef rządu w sprawie SAFE? Donald Tusk rozpoczął posiedzenie od ostrej krytyki decyzji Karola Nawrockiego i powiedział, że jest ona dla niego kompletnie niezrozumiała. Historia oceni decyzję prezydenta i to bardzo szybko, w sposób dramatycznie zły dla niego. Szef rządu dodał, że Rada Ministrów przyjmie dziś uchwałę, która pozwoli na wdrożenie programu SAFE, ale bez kontrasygnaty prezydenta. Weto prezydenta nas nie zatrzyma i nie zatrzymało. Na nas będzie spoczywał dużo poważniejszy obowiązek, jak bez ustawy sobie z tym poradzić, ale na mocy tej uchwały i naszych rozmów i ustaleń ten program, Polska Zbrojna, będzie realizowany. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki przed wejściem na posiedzenie rządu powiedział, jakie ma oczekiwania wobec Rady Ministrów. Takie, że rząd będzie współpracował i że będzie pracował nad ustawą pana prezydenta, która jest zdecydowanie lepsza niż ta propozycja, która była przedłożona przez rząd. Myślę, że to jest w interesie Polski, w interesie Polaków. Prezydencka propozycja zakłada przekazanie ponad 180 miliardów złotych z Banku Centralnego na obronność, a przedstawiciele rządu odpowiadają, że tych pieniędzy w ustawie Karola Nawrockiego nie ma. Dagmara Kędzior, dziękuję. Prezydent nie zawetował ustawy przyjmującej program SAFE, tylko ustawę pozwalającą sfinansować z unijnych pożyczek służby czy rozwój infrastruktury, podkreślał bez uników w rozmowie politycznej trójki wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski. Polska już przyjęła SAFE. To jest ustawa o stworzeniu równoległego instrumentu finansowego, dzięki któremu pieniądze mogłyby trafić nie tylko do Wojska Polskiego, tylko do tych innych instytucji. W tym 10 miliardów na Ministerstwo Infrastruktury, na drogi, połączenia mostowe ze Słowacją, z Czechami, z Niemcami, żeby sojusznicze czołgi mogły przejechać i wzmocnić obronność Polski w wypadku inwazji. I temu przeciwstawia się prezydent RP. Marszałek Włodzimierz Czarzasty na stronie Sejmu wylicza, że weto prezydenta zabiera m.in. 7 miliardów złotych dla służb zapewniających codzienne bezpieczeństwo Policji i Straży Granicznej. Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Nowe przepisy pozwalają inspektorom przekształcać pozorne umowy cywilnoprawne i B2B w umowę o pracę. Przez najbliższe 2 lata instytucja zatrudni 300 dodatkowych osób. Ci, którzy już pracują, od miesięcy przygotowują się do dodatkowych obowiązków, tłumaczy główny inspektor pracy Marcin Stanecki. Do czynności kontrolnych w zakresie przekształcania skierujemy naszych najlepszych inspektorów, najbardziej doświadczonych, po to, żeby udowodnić też wszystkim, że liczba odwołań od decyzji administracyjnych będzie na niskim poziomie i te wszystkie obawy, że sądy będą zalane odwołaniami od decyzji, okażą się bezzasadne. Teraz znowelizowana ustawa trafi na biurko prezydenta. Mężczyzna legitymujący się polskim paszportem zatrzymany w pobliżu strategicznie ważnych obiektów marynarki wojennej w Zatoce Suda na Krecie, podaje agencja AFP, jest podejrzewany o szpiegostwo. Polak fotografował okręty wojskowe wpływające do bazy wykorzystywanej przez marynarkę wojenną Grecji oraz siły NATO, w tym USA. Miał następnie przesyłać wykonane zdjęcia do Polski. Prokuratura ma postawić mężczyźnie zarzuty szpiegostwa. Polak zaprzecza wszystkim zarzutom. A blisko 1 000 000 pasażerów skorzysta w najbliższych dniach z lotnisk w Dublinie i Shannon. Do Irlandii przyjeżdżają turyści z całego świata, a tysiące Irlandczyków mieszkających za granicą wraca do domu, by świętować Dzień Świętego Patryka, jedno z najbardziej rozpoznawalnych i najbardziej radosnych świąt narodowych na świecie. W terminalach irlandzkich lotnisk w Dublinie i Shannon jest więcej pracowników obsługi, a służby portu wzmocniły kontrolę bezpieczeństwa i stanowiska odpraw, aby sprawnie przyjąć rosnącą liczbę podróżnych. W terminalach już widać pierwsze oznaki nadchodzącego święta. święta wśród podróżnych pojawiają się ludzie w zielonych kapeluszach z koniczynkami i irlandzkimi flagami. Dla wielu osób obchody Dnia Świętego Patryka zaczynają się już na lotnisku. Do Irlandii przyjeżdżają turyści, ale wracają też Irlandczycy mieszkający na co dzień w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych czy innych krajach świata. Wielu z nich chce spędzić Dzień Świętego Patryka z rodziną i wspólnie uczestniczyć w paradach, koncertach i ulicznych festynach. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie wszędzie słonecznie. Więcej chmur w pasie od Suwalszczyzny przez Mazowsze, Pośląsk i Małopolskę. Miejscami mogą utrzymywać się jeszcze mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów. Będzie od 13 stopni na północy, około 15 w centrum, do 18 na południu. Zapraszamy do reklamy. Chcesz przygotować bliskim Wielkanoc pełną radości? Tak! Gdy wybór jest duży, a ceny niskie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt 60% taniej. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 18,99. Teraz tylko 12,99 za 1 kilogram. Lidl. To się opłaca. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Teraz zestaw Bepanthen Dry Skin, maść ochronna do skóry suchej podrażnionej, dwa opakowania po 50 gramów za 58,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 67,22. Zobacz, Stasiu, soku. Gdzie? Nie widzę. No tam, patrz. Żuniu, coś ci się chyba przywidziało. Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam. Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym. Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok. Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm. Kwiatki polskie duże w rytmie Katarzyny Kasi i Grzegorza Markowskiego. Wieczorny show z energią i charakterem. Szalone newsy w przeglądzie najważniejszych wydarzeń tygodnia. Rozmowy z gwiazdami, które mają coś do powiedzenia. Teatrzyk Kwiatków Polskich z muzyką na żywo, autorskim teatrem i stand-upem w jednym. A to wszystko z udziałem publiczności. Kwiatki polskie duże. Tu słowo ma scenę. Oglądaj w każdą niedzielę o 21.20 w TVP2. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Samsung Jet 85 Premium. Myje i poleruje. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2049 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 10. Nowe w piątek. Dzień dobry, witamy się w składzie realizującej audycję Maciej Załęcki, wydająca Ania Lalka i prowadząca, czyli ja, dzień dobry, Gosia Jakubowska. Do 12 jesteśmy razem i gramy nie tylko nowości. The green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl. What you bought from a rubber man. Time for the rubber plants to get rid of the could be who you wanted, if I could be who you wanted all the time, all the time. Jeden z trzech singli zapowiadających album The Bends, który ukazał się 13 marca 1995 roku. Jednocześnie jedna z ważniejszych piosenek dla Toma Yorka w całym procesie tworzenia. W jednym z podcastów Tom York wspomniał, że tworzenie tej piosenki było dla niego takim ponownym zrozumieniem, o co chodzi tak naprawdę w zespole Radiohead. Płytą rocznicową rozpoczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. Wspomniałam na początku, że nie tylko nowości, ale nowości przede wszystkim w tej audycji. Nowe w piątek przez najbliższe dwie godziny w Trójce. Zaglądamy nie tylko do premier singlowych, albumowych, ale także na listy przebojów. Ale zanim to się wydarzy, to czas na naszą piosenkę dnia, która należy do Michaela Stipe'a i Andrew Watt. I Played the Fool. Oh, I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown. The joke fell flat, I'll come around. Look who volunteered to play the fool. A sea change came, it knocked me down. I'm setting up the punchline now. Look who tried too hard to play it cool. I played the fool. I laugh at me, sometimes flying. Cry me an ocean of one-liners. Cruel, cruel, cruel. Sticks and stones, you know the rhyme. You know it landed hard this time. Look who tried too hard to play it cool. We laugh and move on with our lives. I'm bootstrap pained, but never mind. I'll find a way to rewrite our beginnings. Sometimes flying. Cry me an ocean of one-liners. Cry me an ocean of one-liners. Cry me an ocean of one-liners. Cruel, cruel, cruel. Trójka. Please. W tamtym roku Rosalia nagrywała teledysk do utworu Bernheim w Warszawie, a w tym roku Biba Dubi do piosenki All I Did Was a Dream, który przed chwilą pojawił się w Trójce w Wilnie. Inspiracją do niego był film Jorgosa Lanthimosa Bugonia, a swoją drogą to dobry moment, aby przypomnieć, że już w najbliższą niedzielę rozpocznie się gala oscarowa. Tak się składa, że właśnie Jorgos Lanthimos za film Bugonia otrzymał 4 nominacje, w tym za najlepszy film, scenariusz adaptowany, najlepszą aktorkę pierwszoplanową oraz muzykę. Zobaczymy, do kogo te statuetki powędrują. W poniedziałek rano już będzie wszystko jasne, a my w Trójce oczywiście o tym wszystkim będziemy mówić. Natomiast wracając do muzyki, artystka Biba Dubi po wydanym 2 lata temu albumie wyprodukowanym pod okiem Ricka Rubina powraca z zapowiedzią nowej płyty. Ta ma ukazać się jeszcze w tym roku i tak samo jak na nowe muzyczne dźwięki czekamy od Biba Dubi, tak samo na płytę zespołu T-Love, który dzisiaj podzielił się kolejną zapowiedzią. Utwór Agnieszka teraz, premierowo w Trójce. Na imię miała Agnieszka i wszyscy znali ją. W torebce nosiła słowa i miała włosy blond. Jej słowa były jak pocztówki naszych ram. To się nie podobało hejt doktorom, zazdrośnikom i cenzorom. Na Saskiej Kępie pachnie wiecznie piękny maj. Okularnicy do Małgośki mówią haj. Wsiąść do pociągu, przyjaciel mówi mi, choć tak na parę bliskich chwil. Kochanie, przytul się, bo w pustym metrze noc nie niesie nas przez miasto, otula nas jak koc. Kochanie, dotknij mnie, kochanie, proszę więc. Piosenka jest o tobie i o Agnieszce też. Co mam powiedzieć dziś, gdy tekst nie liczy się? Ludzie wchodzą do lasu, a nie widzą drzew. Gdzie jest fantazji czar, gdzie poezji moc? Ja czuję, że ten numer to będzie słodki cios. Wsiąść do pociągu, przyjaciel mówi mi, choć tak na pamięć. kochany, przytul się, bo w pustki metrze noc nie niesie nas przez miasto, otula nas jak koc. Kochanie, dotknij mnie, kochanie, proszę wiedz, piosenka jest o tobie i o mnie chcę też. Kochanie, przytul się, bo w pustki metrze noc Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Well, listen, I got something up on my mind, and I think it's time that we talk. There's too many interlopers showing up, and some of them deserve second thoughts. 'Cause when the past makes you wanna die a little, and dying makes you wanna work, well then how are you gonna find any room to have a life? I think it's time we lifted the curse. Waiting in line to get ripped off just to turn around or rip someone else off. Oh, baby, aren't you sick of stop. Najpierw Tila Fey, utwór Agnieszka z wydanego wczoraj albumu All Right. I jestem przekonana, że przeróżne utwory z tej płyty w nadchodzącym tygodniu będą nam w Trójce towarzyszyły. Być może nie rzadziej nowy utwór Bleachers, który przed chwilą pojawił się w Trójce, Dirty Wedding Dress. I tu również pojawia się wątek filmowy, bo w teledysku zobaczymy aktorkę Margaret Qualley, prywatnie żonę Jacka Antonoffa, który produkcyjnie czuwa nad całą nową płytą Bleachers. Ta nadchodzi wielkimi krokami. Trójka. A teraz zaglądamy na listę przebojów pierwsza trójka. Krzysztof Zalewski i utwór Lepiej już było w tamtym tygodniu zadebiutował na 28 miejscu. Może dzisiaj będzie kilka oczek wyżej. To wszystko zależy od naszych słuchaczy, słuchaczek. Do godziny 12 możemy oddawać swoje głosy. Zachęcam serdecznie do tego. Może to tak, że skończyła się miłość. Może to ja umiem nie grać w to już. Może twój urok się wytarł i minął. Poszedłbym za tobą, ale nie chcę mi się pójść. Nowe w piątek. Like you walk, come and talk to me. so intrigued. But what good is beauty if your booty can't find a beat? I don't wanna know, girl, so please don't do that to me, 'cause it would break my heart, break my heart, break my heart if I find out you can't move. You better show me now, show me now, show me now, 'cause when I take it to the floor, przy którym można się uśmiechnąć w piątek 13. Bruno Mars, I Just Might. Ponownie numer jeden na amerykańskiej liście przebojów Billboard Hot 100. I to już 8 tydzień triumfu tej piosenki na pierwszym miejscu. A ja przypominam, że do godziny 12 można głosować na wybrane utwory na naszej liście przebojów. Pierwsza trójka. Przed nami 96. notowanie i w imieniu Michała Grabka-Grabkowskiego zapraszam dzisiaj po godzinie 19. A teraz wchodzimy na stronę internetową Trójki i wybieramy swoje ulubione numery. W głosowaniu będzie nam towarzyszył zespół Sunbird z nowym singlem Zadzwoń do mnie. Starości patrzeć filtr, myślę. Trójka. Sunday 1994, zespół z Los Angeles, który warto sobie zapisać na później, jeżeli ktoś nie odnotował ich debiutanckiej epki, która ukazała się 2 lata temu, bądź też nie wyłapał, że w tamtym roku ukazała się kolejna. No to my zapisujemy. Dziś ukazał się pierwszy singiel z nadchodzącej, mam nadzieję, już nie epki, a płyty Sunday 1994. Będziemy z pewnością do tego zespołu powracać. A przed nami bardzo wdzięczny powrót do dziecięcych lat, przypominając wszystkie beztroskie dni. Śpiewa Lotta, utwór Baza. Choć wybudujemy bazę pod kocami, schowam strach. Nic nikomu nie pokażę. Hasło znamy ty i od trawy szlaban, od mamy wciskanie. Trójka. I'm trying to learn to tread in your waters. Don't let me down, please. 'Cause I wanna swim forever, surrounded by your love. Baby, I need you to hold me, 'cause it feels like I'm floating. So cold. Just don't let me go. Baby, I'm trying to hold on to you. Can you calm the storm raging in my soul? To Thundercat i Willow w utworze Thunder Wave. Piosenka, która przywołuje mi jakieś filmowe skojarzenia i bardzo podoba mi się ten zabieg, na który zdecydował się producent Greg Kurstin, aby obok bitu pojawił się szum oceanu, sprawiając, że ta piosenka po prostu się wyróżnia na tle tych wszystkich dzisiejszych nowości. Najnowsza płyta Thundercata ukaże się już 3 kwietnia i ma pojawić się na niej całkiem sporo gości. A już teraz artystka, którą stali słuchacze Trójki, mam nadzieję, że zapamiętali, bo od jakiegoś czasu pojawia się w przeróżnych naszych audycjach. Arlo Parks. I make my way towards her. She looks so Get Go to trzeci singiel pochodzącej z Londynu artystki, która raczej stroni od wywiadów, ale dla nas zrobiła wyjątek. Maciej Jankowski miał przyjemność rozmowy z Arlo Parks o całym nadchodzącym albumie. Wyniki tej rozmowy za tydzień w Tygodniku Muzycznym już teraz zapraszamy. A pierwszą godzinę Nowy w Piątek kończymy kolejną premierą Antoniego Szmirka. You'll never be alone again, my love. Can you feel it? The balance between stillness and dancing till you fall off the earth. Take to your toes and summon the worms. The heron waits patiently, unfazed by self-service checkouts or pouches of tobacco. I know falling in love feels trivial with everything that's going on, but what if we're actually onto something? And then the heron says, you'll never be alone again, my love. You'll never be alone again, my love. Can you feel it? Calling it to work haunted. Lost in a vertical video called Moments Before Disaster Part 4. Stop trying so hard. Your personality has been broken apart and sold back to you in a series of short form clips. The horrors persist, but you are that same child jumping garden to garden. Ice cream dripping between your knuckles. And then the heron says, you'll never be alone. Zapraszamy do reklamy. Chcesz przygotować bliskim Wielkanoc pełną radości? Tak. Gdy wybór jest duży, a ceny niskie, to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Twist lub Pepsi Zero 6,49 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Lidl, to się opłaca. Napędź swój biznes z Mercedes-Benz. Teraz Citan, Vito i Sprinter w wyprzedaży rocznika taniej o VAT. Dopasuj ofertę do potrzeb swojego biznesu, wybierając jedną z wyjątkowych korzyści. Atrakcyjny leasing 101,9% lub dodatkową ochronę gwarancyjną albo 4 przeglądy w cenie. A wszystko z pakietem narzędzi od Mercedes-Benz. Cyfrowe usługi MB Connect, niezawodny uptime i całodobowa pomoc mobilowan w standardzie. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl. Jak już lecę, to wam polecę. To pewnie dobrego. Nasi lokalni dostawcy, którzy dowożą ogórki bez pozostałości pestycydów. A najlepsze jest to, że Auchan te polskie ogórki pewnie dobrego dowozi w cenie 9,99 za kilogram. To aż 27% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 13,75. Promocja do 18 marca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Od 30 lat. Polskie Radio zaprasza na koncert WW. Muzyka z najnowszej płyty Dźwięczność zabrzmi w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w sobotę 28 marca o 19. Bądźmy dzisiaj życzliwi dla siebie. Na scenie gościnnie Daria ze Śląska i Samitra Suvannalit. Bilety dostępne na bilety24.pl oraz godzinę przed koncertem w kasie studia. Poleca Polskie Radio. Panie Pascalu, jakie pan ma plany na święta? Najpierw idę po nowy sprzęt do Media Expert, a później tylko odkuzić, pranie zrobić, ugotować, upiec i z kawką sobie przed nowym telewizorem odpocząć. A no, to u mnie podobnie. Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład dwumetrowa lodówka Beko, grafitowa, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem rabatowym taniej o 400 zł.